Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 listopada. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Unijny Trybunał Sprawiedliwości czeka na odpowiedź Warszawy w sprawie Puszczy Białowieskiej. Amerykański gaz popłynie do Polski. Prezydent Mugabe ustąpił. W Zimbabwe euforia. 12 grudnia przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości rozprawa w sprawie Puszczy Białowieskiej. Rozstrzygnie on, czy Polska zastosowała się do unijnego nakazu zaprzestania wycinki. Jeśli nie, grozi nałożeniem kar w wysokości 100 tysięcy euro dziennie. Minister środowiska Jan Szyszko przekonuje, że w piśmie, które dotarło w poniedziałek do resortu, nie ma mowy ani o wycince, ani o karach. Wniosek Trybunału nazywa tymczasowym. I zapewnia. Tak jak poprzednio, w 100% będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym. Trybunał dał Polsce 15 dni na odpowiedź. Mamy 15 dni czasu na to, aby odpowiedzieć na uwagi zawarte w tym wniosku tymczasowym. I tego terminu również dokonamy. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski informował wczoraj, że w puszczy nie ma już harwesterów. Na miejscu są aktywiści z Greenpeace i innych ruchów ekologicznych, którzy zapowiadają, że nadal będą bacznie przyglądać się działaniom resortu. Z Luizjany do Świnoujścia pierwszy transport w przyszłym roku. PGNiG podpisał z amerykańską firmą Centrica kontrakt na sprowadzanie gazu skroplonego z USA. Paliwo będzie transportowane do Polski 2 statkami rocznie. Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślał w wypowiedzi dla TVP, że mało kto wierzył w podpisanie takiej umowy. Do tej pory mówiło się bardzo szeroko zresztą o tym, że tak zwane średnio- czy długoterminowe zobowiązania między sprzedawcą amerykańskim a kupującym w Europie są praktycznie niewykonalne ze względu na zupełnie inne stosowane warunki kontraktowe. Otóż właśnie udowodniliśmy, że jest to możliwe. Kontrakt gazowy podpisano na 5 lat, statków ma być 9. Nie ma wyroku w procesie Dariusza P., którego prokuratura oskarżyła o podpalenie domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie w ten sposób żony i czwórki dzieci. Ocalał tylko najstarszy syn. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dożywocie. Sąd apelacyjny, który mógł wczoraj podtrzymać wyrok, zmienić go albo skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia, sam zajmie się nią jeszcze raz. Jak wyjaśnia przewodniczący składu orzekającego sądu apelacyjnego Marek Haruza, na dzień przed planowaną publikacją do sądu dotarła informacja o znalezieniu komputera należącego do oskarżonego. Sprawa jest wielce poważna. Oskarżony został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem możliwości starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 35 latach, a zatem wszystkie okoliczności, które się tutaj pojawiają, muszą być dogłębnie wyjaśnione po to, by rozstrzygnięcie było rozstrzygnięciem trafnym. Policja ma ustalić, czy komputer był już sprawdzany w czasie prowadzonego śledztwa. Na razie nie wiadomo, czy rzeczywiście jest on nowym dowodem w sprawie i czy zawarte w nim informacje zmienią coś w tej sprawie. Do tragedii doszło w maju 2013 roku. Według pierwszej instancji Dariusz P. precyzyjnie zrealizował swój plan. Podłożył ogień w kilku miejscach w domu i zamknął go tak, by rodzina, która w nim spała, nie mogła się z niego wydostać. Wszystko po to, by, jak twierdzą śledczy, uzyskać pieniądze z ubezpieczenia. Miał potężne długi. 7,5 tysiąca dzieci ze spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu FAST rodzi się każdego roku w Polsce. Alarmują lekarze. Przypominają, że mózg, narządy czy układ nerwowy tych dzieci są w różnym stopniu uszkodzone przez alkohol wypijany przez ciężarną matkę. Przy okazji konferencji zatytułowanej System pomocy dla dzieci z FAST, sztuczny problem czy konieczność dostało się mediom za, jak mówi lekarz psychiatra dr Krzysztof Liszcz, złe nagłaśnianie problemu picia alkoholu przez ciężarne kobiety i politykom, którzy chcą takie kobiety karać. W Polsce trzeba przestać potępiać kobiety pijące, a zbudować dla nich system niezawstydzającego, dostępnego, intymnego wsparcia. Psycholog, założycielka Fundacji Rodzina od A do Z, Jadwiga Jadczak-Szumiło, podkreśla, że dzieci z zespołem alkoholowym są wielokrotnie porzucone. Te dzieci są często porzucone po urodzeniu i muszą szukać rodziny, która je wychowa. Najczęściej trafiają do adopcji czy rodzicielstwa zastępczego, ale te dzieci są porzucone przez tak zwany system. One nie mają żadnej opieki. Rodzice kombinują, jaką kategorię uszkodzenia nadać swojemu dziecku, żeby mogło uzyskać jakąkolwiek opiekę. Dzieci z zespołem alkoholowym nie otrzymują żadnego wsparcia, chociaż mają poważne problemy z powodu uszkodzenia mózgu. Euforia w Zimbabwe po ustąpieniu prezydenta Roberta Mugabego. Odszedł ze stanowiska po 37 latach władzy, a zrobił to po wszczęciu przez parlament procedury impeachmentu. Jak mówił wczoraj, jego decyzja jest dobrowolna i wynika z troski o naród. Od kilku dni dziesiątki tysięcy mieszkańców Zimbabwe protestowało na ulicach, domagając się jego ustąpienia. Dlatego ta decyzja wzbudziła taki aplauz. Mm.

No czasem się człowiek strasznie dubi od samego rana. O, kto się lubi, ten się dubi. Też można było takie przysłowie ukuć. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. 13,5 minuty po 6, poranna audycja. Cieszę się, że się Państwo ucieszyli napływającym cieplejszym. Choć bardziej by się Państwo ucieszyło, gdyby po pierwsze napływało takie plus 20. To Pani Ewa, Pani Grażyna napisała, że Państwo by się ucieszyło jeszcze bardziej, gdyby nie ten deszcz, który właśnie zaczął się tłuc o parapety. No mus zmienić plany w stosunku do obuwia. No mus. Obuw, ważna rzecz. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. O, pan Zbyszek się ucieszył, no bo w piątek Organek zagra w Bielsku-Białej. Można mówić, że koncert wyprzedany. Skoro można, to powiedzieliśmy. Oj, 17 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Pora brać się do roboty. Nie wiem, czy się Państwo kiedyś nad tym zastanawiali. Co by było, gdyby tak wziąć polityków i zamknąć w jednym pokoiku i nie pozwolić im wyjść? Jakieś 2-3 lata temu politycy z PiSu, z Platformy, z Nowoczesnej i z Kukiz zostali zamknięci w takim escape roomie i mieli 60 minut na to, żeby oswobodzić się. I się oswobodzili, ale mu trzeba było ich zamknąć w jednym zamkniętym pokoju i powiedzieć, że współpracując mogą się oswobodzić. A właśnie, współpraca to bardzo ważna rzecz. Ten escape room to nie Sejm, to po prostu escape room. Co to takiego? Każdy pokój ma swój scenariusz, swoją historię. W jednym z pokoi gracze wcielają się w poszukiwacze zaginionego złota. W innym muszą rozwiązać zagadkę śmierci detektywa, który został zamordowany w swoim biurze. Rozbroić bombę. Każdy scenariusz jest inny. Escape roomy biją rekordy popularności. Zachwyciliśmy się tym. Co to takiego i dlaczego tak jest? O tym jeszcze porozmawiamy przed 6.30. Zapraszamy Państwa serdecznie. Troszkę też będzie w projekcie Tata o takich organizowanych urodzinach. Przychodzi dużo dzieci w jednym momencie. Nie zawsze mamy dużo miejsca na to, żeby je przyjąć. Jest to kosztowne, ale z drugiej strony odmawianie albo wybieranie poszczególnych przyjaciół na urodziny. No, to ważna rzecz. Ważna rzecz. Urodziny. Jak zorganizować dziecku projekt Tata 20 minut po siódmej. Wcześniej dr Tomasz dzisiaj będzie opowiadał o bardzo ciekawej rzeczy. Zapraszamy. A po 7.35 będzie sprawa ciszy. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, ale nie w szkole. Przeszkadza mi, jak jest hałas. Co robisz wtedy w takiej strefie? Odpoczywam, bo wtedy cicho. Czytam, piszę. O właśnie, to jest słuszna koncepcja. O strefach ciszy w szkołach porozmawiamy po 7.35. Muzyka klasyczna tam się też pojawia, skoro muzyka klasyczna. To Państwo wiedzą, w audycjach porannych pojawia się pan Janusz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Janusz Olejniczak w mojej ukochanej trójce. Bardzo się cieszę. O nokturnie e-moll, który usłyszymy, mogę tyle powiedzieć, że dzięki audycjom Jana Webera usłyszałem kiedyś wykonanie Władimira Chorowica w tym nokturnie. Zresztą wiele, wiele utworów, które grał Chorowic, po prostu miał tak silny wpływ na mnie, że koniecznie chciałem się tych utworów uczyć. Między innymi był to nokturn e-moll, niby prosty, ale bardzo piękny. Faktura bardzo, bardzo prosta, natomiast bardzo chopinowski i na swój sposób dramatyczny i wzruszający. Thank you. grał i wcześniej opowiadał pan Janusz Olejniczak, jak ostatnio w audycji porannej codziennie. To oczywiście Chopin i Nocturne e-moll. A przypominamy państwu i polecamy także Polskie Radio Chopin. Nic się nie wydarzyło złego, bo jak państwo słyszą muzykę klasyczną o poranku, to zaraz pojawiają się pytania. Zapraszamy do trójki. Wszystko dobrze. 25 minut po szóstej można trafić do więzienia, zakładu psychiatrycznego, łodzi podwodnej, samolotu czy gabinetu detektywa, który został tajemniczo zamordowany. Taką możliwość daje Escape Room, czyli magiczny pokój zagadek. Chodzi o to, by z pomocą przyjaciół rozwiązać łamigłówki i w ciągu godziny wydostać się z zamkniętego pokoju. Uwaga, uwaga! Wkroczyliście na obszar miejsca zbrodni. Macie godzinę, by opuścić to miejsce. W przeciwnym razie zostaniecie aresztowani jako podejrzani odmawiający współpracy. Grupa osób jest zamykana w pokojach na godzinę. Paweł Gut, Escape Rooms w Warszawie. Muszę rozwiązać szereg różnych zagadek, znaleźć kody, klucze, szyfry. Każdy pokój ma swój scenariusz, swoją historię. W jednym z pokoi gracze wcielają się w poszukiwacze zaginionego złota. W innym muszą rozwiązać zagadkę śmierci detektywa, który został zamordowany w swoim biurze. Rozbroić bombę. Każdy scenariusz jest inny. Wygląda to tak, że wchodzimy do pokoju. Czasami widzimy, czasami nie widzimy otoczenia. Justyna z grupy Esk Team Polska wraz z przyjaciółmi recenzuje pokoje zagadek. Po czym zostajemy przypięci kajdankami do ściany. No i pierwsze podstawowe zadanie to, gdzie znaleźć klucz, żeby móc w ogóle się uwolnić. Pierwsze gry, które powstawały, tak zwane escape roomy, one powstały w latach 80. w Dolinie Krzemowej. Grzegorz Rożalski, serwis prezentmarzeń.com. Te wszystkie opowieści z książek, które były tak interesujące, mogliśmy przełożyć na namacalny świat. Czyli każdy mógł się zmierzyć z wydostaniem się z jakiegoś pokoju. Takie najbardziej popularne pokoje to są tak zwane pokój zabójstwo, wyprawa na Marsa, katastrofa lotnicza, ucieczka z więzienia czy zagadka enigmy. Przeszukujemy cały pokój, szukamy różnych wskazówek. Na pewno zawsze coś da się na początku znaleźć, od czego można zacząć. Oczywiście nie wszystkie rzeczy biorą udział w grze. A te zdjęcia to są miejsca zbrodni? Jak to w każdym detektywistycznym biurze, jest dużo różnych zdjęć. Ze śledztwa, które on prowadził, trzeba je poprzeglądać, dokładnie sprawdzić. To jest biurko, maszyna do... Tak, biurko, maszyna do pisania, portrety morderców. A ten czerwony przycisk? Czerwony przycisk to jest tak zwany przycisk paniki. To jest na wypadek, gdyby gracze chcieli na chwilę przerwać grę, coś by się stało, ktoś się skaleczył, źle się poczuł. Kobieta jedna zaczęła rodzić, także taki był przypadek, że no po prostu musiała przerwać grę. Zadanie łączy. Barbara Dworakowska, psycholog. Zadanie powoduje to, że używamy to, co mamy najlepsze. Uzupełniamy się, tworzy się zespół. Wiedza jednej osoby pomaga z umiejętnością drugiej osoby. I troszeczkę to jest inne niż zazwyczaj, bo to nie jest rywalizacja. Oj, zawsze jest dużo emocji, zawsze omawiamy wszystkie zagadki, szczególnie te, które nam sprawiły największą trudność. Jesteśmy bardzo zaferowani. Michał z grupy Esk Team Polska. Nagle ktoś wali w drzwi pokoju, no wtedy od razu człowiek podskakuje, adrenalina 500% w górę. Cały czas obserwujemy wszystko, co się dzieje w pokojach, ludzie współpracują, każdy wnosi coś innego do gry. Zastosowanie tych escape roomów jest naprawdę obszerne. Dużo firm korzysta z escape roomów, żeby znaleźć przysłowiowego przywódcę grupy, czyli sprawdzić, która osoba rzeczywiście jest najmocniejsza, która może ma predyspozycje przywódcze. Jakieś 2-3 lata temu politycy z PiS-u, z Platformy, z Nowoczesnej i z Kukiz zostali zamknięci w takim escape roomie i mieli 60 minut na to, żeby oswobodzić się. I się oswobodzili. Czyli udało się politykom wyjść. Tak, ale mu trzeba było ich zamknąć w jednym zamkniętym pokoju i powiedzieć, że współpracując mogą się oswobodzić. Niby proste, prawda? Tajemnice pokojów zagadek próbowała rozwikłać Agnieszka Szwajgier. W Polsce pierwszy pokój zagadek powstał w 2014 roku. Dziś szacuje się, że w całym kraju jest około 1000 takich zagadkowych pomieszczeń. No i bardzo nas interesują. Bardzo to dziwne pokoje czasem. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. voices go darkly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 zł za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No delikatnie minęła 6.30. Romuald Wójcik. O kolejnym spotkaniu z generałem Jarosławem Kraszewskim poinformował szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Bączek. W czerwcu wobec generała z Biura Bezpieczeństwa Narodowego SKW wszczęła tak zwaną procedurę sprawdzającą. Według szefa służby może zakończyć się ona w najbliższych tygodniach, dniach. Piotr Bączek dodał, że postępowanie rozpoczęto po uzyskaniu nowych informacji dotyczących generała i podkreślił, że istnieje wiele przesłanek, które nakazują Służbie Ochrony Państwa wszczęcie takiej procedury. Weterynarze potwierdzili dwa przypadki ASF u dzików w Jabłonnej i Nieporęcie pod Warszawą. To najbardziej oddalone od granicy kraju przypadki wirusa. W Legionowie pracuje sztab kryzysowy. 10 kilometrów od wystąpienia ASF zostanie ograniczony handel. Jednak nie obejmie to dużych producentów i zakładów przetwórczych, zapewnia Joanna Kajdanowicz ze starostwa. Inspekcja weterynaryjna, wiemy, że na pewno będzie się kontaktował z hodowcami, będzie z kołami łowieckimi się spotykał. Lekarz weterynarii powiatowy prowadzi monitoring. Będą prowadzone działania przeszukujące pod kątem właśnie padłych zwierząt. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 600 przypadków ASF u dzików na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. W tym miesiącu ponad 40. Prezydent Ukrainy zwołał gabinet wojenny z powodu sytuacji w opanowanym przez prorosyjskich separatystów w Ługańsku. Petro Poroszenko wysłuchał m.in. informacji o naruszeniu przez rosyjskie czołgi granicy w rejonie krasnodarskim. Wojsko jest gotowe do każdego scenariusza, powiedział prezydent, a ukraińskie media podały, że uzbrojeni ludzie w mundurach zajęli siedzibę MSW samozwańczej separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej i otoczyli centrum miasta. Wzrost aktywności wojskowej w tym rejonie potwierdzili obserwatorzy OBWE. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 7. Mglisty poranek, znowu przejaśnienia możliwe dziś na północnym wschodzie, a w dzień będzie pochmurno. Na północy i wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu i zachodzie deszcz i śnieg z deszczem, a w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, 1 stopień w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Słupsku i Siedlcach, 5 w Radomiu i Przemyślu, 7 w Poznaniu i Tarnowie, do 9 w Szczecinie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%.

Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen má bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nochawica. Polecamy głosowanie, zestaw na stronie internetowej. Dzień dobry panu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio mojego kolegę z pracy zamknęła żona w mieszkaniu. To jest escape room. No, to prawda. Żona miała na imię Helena, a mąż Tadeusz, aby? Nie, to nie był pan Tadeusz. A dobrze, bo już się niepokoiłem. Ale to zupełnie inna sprawa, poniedziałkowa. Aha, jeszcze dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że byłem z moją dziewczyną w takim escape roomie, gdzie na końcu zabawy znalazła pierścionek zaręczynowy skrzynek. No, jesteśmy z pana dumni. Znalazła, proszę pana. Nie wiadomo, czy to... Że ktoś wcześniej zostawił, o, już szukasz takie drugiego dna. Takie niedomówienie, no. Już szukasz drugiego. Tu wszystko było dobrze. Tak? Tak. To ja i ty też jesteś dumny ze słuchacza. Też, tak, dumny jestem z pana, naprawdę. Bądź. Dobrze, już cisną się na usta kolejne wątki w tej sprawie, ale po już zostawmy. Po Escape, tylko przypadkowa nazwa. Przegląd sportowy na początek, o pieniądzach. Trochę, że mało w żużlu. Coraz mniej w przyszłym sezonie na przykład może zabraknąć kilku czołowych żużlowców świata w naszej ekstralidze, nie wiem czy wiesz. Nie w naszej. W Elitserien. O, to może tak powinienem powiedzieć. O Piotrze Zielińskim, który strzelił pierwszą piękną bramkę wczoraj. To była druga bramka chyba dla Napoli. Jest na pierwszej stronie. O tym, że droższy od Neymara jest Leonardo. Teraz powinieneś powiedzieć, ale w którym klubie gra? No, chodzi o Da Vinci'ego oczywiście. Najdroższe sprzedane dzieło sztuki ma cenę 450 milionów dolarów, mimo że jeszcze w latach 50. kosztowało 45 funtów. Oto Salvador Mundi, Leonardo da Vinci w liczbach. I zresztą można zobaczyć też sobie obraz. To gdzieś w Pulsie Biznesu znalazłem na ostatniej stronie, bo jakoś tak mi się otworzyło. No i... A to on już tam parę dni temu był kupiony, prawda? No był, ale można się temu przyjrzeć. Natomiast o tym, że sadownicy walczą o życie, to pisze Puls Biznesu na stronie pierwszej. Roya, bezskutecznie domagająca się sanacji, to nie jedyna grupa producentów jabłek, która nie podźwignęła się po embargu. No i trudna sytuacja jest właśnie w tej branży. Powiedziałem, że będzie o pieniądzach, to teraz domowe budżety. Co piątą rodzinę utrzymuje kobieta, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Dziś, jeśli uwzględnimy wszystkie gospodarstwa, także te jednoosobowe, samotne matki i wdowy, znaczenie kobiet okazuje się jeszcze większe. Ich dochody są dominujące w 39% przypadków. Ćwierć wieku temu wskaźnik ten wynosił 31, a więc progres bardzo widoczny. O tym, że polska administracja zarażona rosyjskim antywirusem, albo inaczej tytułując Polska w sieci Kasperskiego, piszą i dzienniki Rzeczpospolita na pierwszych stronach. Amerykanie twierdzą, że rosyjski antywirus szpieguje na rzecz Kremla i go zakazali. U nas nadal kupują go urzędy. Na dodatek, jak dodaje Rzeczpospolita, resort cyfryzacji nie wie, które instytucje polityczne w naszym kraju korzystają z antywirusowego oprogramowania. A to już nie jest dobra sytuacja, raczej sprawa dla ABW, co sugeruje zresztą ten dziennik. Marsz 11 listopada ostro dzieli Polaków. W sondażu, w którym zapytano, czym marsz to impreza patriotyczna, a nacjonalizm i antysemityzm to nieistotny margines tego wydarzenia. Głosy za, tak i nie rozłożyły się niemal porówno. 43% z lekką, leciutką przewagą dla tych, którzy uważają, że to rzeczywiście margines, ale no, to naprawdę jest, można powiedzieć, w granicy błędu statystycznego. 43% Sąd twierdzi, że to jednak margines nie jest. Szczegóły na pierwszej stronie już tego sondażu, ale dalej o pieniądzach. Święta bardziej pod choinką niż przy stole. Coraz większą część wydatków Polacy przeznaczają na prezenty, już ponad połowę, donosi dziś Rzeczpospolita. No, nie wszystkich stać oczywiście na to, żeby wydać krocie, ale stać... Święty Mikołaj wydaje przecież. No widzisz, stać gwiazdy, żeby tego Świętego Mikołaja zatrudnić albo może wspomóc. Ceny gwiazd rosną w grudniu, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Są imprezy sylwestrowe, więc Kult, Bajem, Rodowicz, Kaja, Hej, Lady Punk i Perfect mają najwyższe honoraria koncertowe w kraju, wylicza dziś Rzeczpospolita. Bohater okładek dwóch tabloidów dzisiaj też mógł jakiś koncert zorganizować sobie w grudniu, bo ma problemy. Piszą obydwa te tabloidy, że komornik wszedł na jego konto, a umie śpiewać, to wiemy, więc może taka podpowiedź. Dlaczego Kaczyński nie zostanie premierem? Dementujemy plotki. Dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Fakt przeczytamy i taki tytuł. Według Gazety Wyborczej Kaczyński zostanie premierem. Co więcej, reforma sądownictwa, która właśnie trafia do Sejmu, ma stworzyć pewne przedpole ku temu. W Sejmie są prezydenckie projekty ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Oba dają politykom prawo wyboru sędziów, a prezydentowi wskazywania, który sędzia będzie mógł orzekać w Sądzie Najwyższym po przekroczeniu wieku emerytalnego. Dochodzi też m.in. instytucja skargi nadzwyczajnej, która umożliwi wzruszenie wyroków wszystkich sądów z ostatnich 20 lat. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w tekście Sądy pod but. To jest duży tekst dziś w gazecie na czołówce. No, ale o rewolucji Jarosława Kaczyńskiego też dziś Państwo znajdą? Choćby w tygodniku. Gazeta Polska. Duży tytuł i zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego właśnie z pod tytułem Rewolucja. Gazeta Polska w wydaniu codziennym donosi o tym, że Zadymiarz z krakowskiego przedmieścia nie zapłaci. Ulga dla pozywającego wydawcę Gazety Polskiej codziennie. To dziś okładka tego właśnie dziennika. No, jeśli chodzi o inne tygodniki, to tutaj o pokoleniu niezgody. W tygodniku Polityka dziś na mobbing, na nadgodziny, na niskie płace, na rezygnację z życia prywatnego. Nie zgadzamy się. O tym dziś okładka Polityki i tekst wewnątrz numeru, a w tygodniku powszechnym Bóg na polskim tronie od Marszu Niepodległości do Chrystusa Króla. Bardzo dziękujemy, Krystian Hanke. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. A oczom mym ukazał się za szybą pan redaktor ze skrzypcami. Witamy serdecznie. Za chwilę będzie pan miał występa. Ale wcześniej jeszcze, w sprawie tego pierścionka, escape roomu, życzliwy kolega z większym doświadczeniem. Ten pan od pierścionka escape roomu jest w mylnym błędzie, bo jemu się wydaje, że na koniec zabawy narzeczona znalazła pierścionek, a to ja pragnę wyjaśnić, że jednak ta zabawa dopiero się zaczyna i ten pan do escape roomu właśnie wszedł. No, wszystkiego najlepszego na dowodzie do życia. Zawsze, jeśli możemy pomóc, to jak słychać, bardzo proszę. 2273 ekranek małpa polskiradio.pl 71335. A teraz dziewczyna z Po? No, tam. Z Posona. Nie, z południa. Strach, dogonić wiatr i zlecieć tam. Wysoko jak ptaki. Dziewczyna z Po, Łudnia. Pan redaktor, wie pan, bo my już jesteśmy pół godziny temu, słuchaliśmy sobie Chopina, wie pan? Aha. Nie wiem, czy pan słyszał. Rozmawiałem z panem Krystianem, zagadałem się, przepraszam, nie słuchałem. To teraz za karę jeszcze poprosimy troszkę Chopina. Ja bardzo proszę, etiuda rewolucyjna. Wczoraj była też. To jeszcze dzisiaj, prawda? Pięknie, pięknie. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dzień miło dobry. Pana widzieć. Bardzo miło. Zdradzę państwu, jakiego SMS-ka ostatnio otrzymałem od mojego kolegi wiolonczelisty, pracującego w jednym z teatrów muzycznych. Cytuję. Cześć Filip. Właśnie jedziemy autokarem do Bydgoszczy ze skrzypkiem na dachu. No ludzie, no tak nie można. A dziś 22 dzień listopada, imieniny obchodzą Maur, Wszemiła i Wszemił. Wszystkiego najlepszego. A to miło. Bardzo. Wszemiło. Dziś obchodzimy Dzień Kredki. Zastanawiam się, czy w Dniu Kredki świętuje również zaczarowany ołówek. Gdybym znalazł takie cudo, to co ja bym narysował? Skrzypce? Mam. Mieszkanie? Mam. Kredyt? Mam. Wiem. Narysowałbym wielką trójkę lśniącą uśmiechniętymi gwiazdami. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to, co chcę. Tylko że ja niestety nie umiem rysować. Dziś obchodzimy 89. rocznicę premiery baletu Bolero z muzyką Maurice'a Ravela. Pierwsze koncertowe wykonanie tego utworu przyjęte było przez publiczność z ostrożnym entuzjazmem. Słabe, nudy. Dziś Bolero Ravela to jeden z najpiękniejszych utworów, najpiękniejszych przewojów muzyki klasycznej. Jeśli mamy 17 minut, to ja chętnie państwu zaprezentuję. Nie mamy, no to tylko fragment tematu. Wcielam się w rolę tego rożka angielskiego. Doktora. Rożka angielskiego. Kolejna muzyczna perełka. Dokładnie 54 lata temu ukazał się album With the Beatles. Panowie John, Paul, George i Ringo cierpieli wówczas na nadprodukcję przebojów, co zmusiło ich do wydania swojej drugiej płyty 4 miesiące po debiutanckim Please Please Me. To wtedy ich piosenki okupowały pierwsze miejsca list przebojów przez 51 tygodni. Bardzo niekoleżeńska postawa. W rocznicę tego wydarzenia 22 listopada 1968 roku ukazał się biały album, również zespołu The Beatles i również okupował. Z tej płyty pochodzi piosenka Niewyspanych. Obladi, oblada, tak jak ściana, trudno badym rano wstać. Dokładnie 13 lat później papież Jan Paweł II podpisał adhortację posynodalną. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Adhortacja piszemy przez samo H. Obladi, oblada, niewyspana, woli blada rano spać. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy, proszę pana. To my bardzo dziękujemy serdecznie. Funkcja mi się, harmonia mi się pomyliła w tym obladi. Harmonia się? Tak, bez to, harmonii przyszedł. Ja, aż tyle to rozróżnia. Ma pan skrzypce. No widzi pan, i to właśnie był błąd. Tu się pomyliłem. Trzeba było wziąć harmonię. Tak, albo tak. Harmonijka, to też bardzo pomaga. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję pięknie, zapraszamy, kłaniam serdecznie, się. Serdecznie proszę pana za tydzień. Dziękuję. A Chopin będzie za tydzień? Może tak być. To już jeśli pan coś ładnego przygotuje, to bardzo serdecznie zapraszamy. Za 5,5 minuty będzie 7. Wytrąciłaś. Byłem chętny i czuły, miałem o czym pomarzyć. Byłem pełen równości, byłem górą powagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Świat był piękny i pusty, a ja w porównaniu byłem prosty, gotowy na każde spotkanie. Świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi.